Soft Moon z albumu Criminal. Wysłuchaliśmy nagrania Give Something. Niektórzy doszukują się tutaj nawiązań do twórczości Depeche Mode, a w kolejnym nagraniu Luisa Vasqueza zatytułowanym Young można również doszukać się inspiracji Garym Newmanem. You remind me. grupa The Soft Moon z albumu Criminal. Czy pamiętają Państwo zespół New Canyons pochodzący z Chicago? Oni wykonywali kiedyś pieśń księżycową Everyone is Dark. Przypomnieli o sobie niedawno nowym singlem Never Found. W trzeciej stronie księżyca pora na nimfy i spirale winorośli. Urodzona w Ontario artystka Paulina Cassidy powróciła 23 lutego z nowym albumem zatytułowanym Drawing Up Storm. To bardzo wszechstronnie uzdolniona artystka, która rysuje, maluje, pisze teksty oraz muzykę utrzymaną w konwencji egzotycznego nieco dream popu. Wysłuchajmy kompozycji otwierającej nowy album Pauliny, Water Dancer. Water dancing, do you? W 2014 ukazała się debiutancka płyta Pauliny Cassidy Sugar Wingshiver nakładem oficyny Project prowadzonej przez Sama Rosenthala, znanego głównie z grupy Black Tape for a Blue Girl. 23 lutego tego roku kolejna płyta Pauliny zatytułowana Drawing Up a Storm. Jeszcze jedna propozycja z tego wydawnictwa, nagranie Vines. Thank you. trzeciej stronie księżyca obieramy kurs na Coverland. A book in my hand and truth on my side, accusations, lies. Hand me my sentence, I'll show no repentance, I'll suffer with pride. If I wanna see you on apologies, I don't sympathize. For kindness, you substitute blindness. Please open your eyes. Condemnation. Why? Because my duty was all. And that was my crime. If you see purity as immaturity, well, it's no surprise. If all kindness you substitute blindness, please open your eyes. Katie Joyce i Thomas Lee, czyli duet Katie and the Flat, wykonali kompozycję Depeche Mode, Condemnation. A my zajrzymy teraz na album Music for the Masses, żeby wysłuchać dwóch kompozycji pochodzących z tej płyty, ale w interpretacjach innych wykonawców. Najpierw Machinista, Strangelove. Will you give it to me? take the pain, I will give to you again and again, and will you return it? Because I like to practice what I preach. I'm not trying to say I have it all my way. I'm always willing to learn when you got something to teach, and I'll make it all worthwhile. I'll make your heart smile. Hey, will you return it? I say again and again. I give in. Will you give it to me? I give in. Again and again. I give in. Strange Love. Nagranie oryginalnie pochodzące z repertuaru Depeche Mode. Czy pamiętają Państwo grupę niemiecką, grupę Dance or Die? Dwóch jej członków, Wagner i Falgalas, założyło zespół Winterheart. Posłuchajmy, jak poradzili sobie z nagraniem Behind the Wheel. hands of fate. I hang myself over on the plate. Now Music for the Masses. To album, na którym znajdziemy wiele kompozycji rozpopularyzowanych przez Depeche Mode, ale również przez innych wykonawców, którzy inspirują się twórczością Brytyjczyków. Podczas krakowskiego koncertu niestety zabrakło nagrania Behind the Wheel. Nie przypominam sobie, może Państwo pomogą nam w tym, czy była kompozycja Nothing, również pochodząca z albumu Music for the Masses. Wysłuchajmy jej w interpretacji włoskiego projektu PWM. anticipating I'm not trying to tell you anything you didn't know when you woke up today. Nothing. Wreszcie na jakąś współczesną przeróbkę Depeszów, a tutaj niezawodny jest jak zwykle Klaus Larsen z Leatherstrip, który zawsze po ukazaniu się jakiegoś singla Depeszów w zasadzie momentalnie wypuszcza swoją wersję ich kompozycji. Wysłuchajmy nagrania w interpretacji Larsena Where's the Revolution z ostatniej płyty. Oh, Leather Strip i wersja nagrania Where is the Revolution. A New Canyons oprócz tego, że powrócili nowym singlem, to również nagrali swoją wersję znanej piosenki z repertuaru Nirwany, Drain You, oczywiście z albumu Nevermind. To już ostatni punkt Coverlandu tej nocy. My słyszymy się ponownie w nocy z 31 marca. Za chwilę w trójce trójkowy budzik i Piotr Łodej. A trzecią stronę księżyca tej nocy przygotowali Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dziękujemy Państwu za uwagę. Na zakończenie jeszcze jedna propozycja: Winter Severity Index. Dobranoc Państwu. ależ punktualnie.